Пасля таго, як я сказаў, што я не магу прыйсці на размову, яны мне выдалі паперу, якая называецца афіцыйнае предупреждение о недопустимости нарушения закона за подпісам прокурора Центрального района города Менска. Мне паведамляецца, што калі я буду удзельнічаць у масавых мерапрыемствах у дзень выбараў, я буду несці за гэта адказнасць. Я лічу, што ўлады баяцца менавіта тых людзей, якія ўжо даўно праяўляюць вельмі актыўна сябе на вуліцы. Віктор Івашкевіч цяпер знаходзіцца ў Кобрыне. Яму патэлефанаваў таксама ўвечары участковы інспектар і запрасіў наведаць пракуратуру савецкага раёну. Віктор Івашкевіч паведаміў, што знаходзіцца ў камандзіроўцы і не можа прыйсці на размову. Профілактычная гутарка прадугледжана законадаўствам і можа быць тымі, хто пададзена вот парушэннем раней прысягаў. Іншая справа, што гэта фактычна ёсць такі ціск, таму што ніхто не падаваў ніякіх заявак і не збіраўся ўстройваць ніякія беспарадкі. Да гумы вельмі шмат прыходзіць людзей кожны дзень без спецыяльных заявак. Могуць прыйсці людзі і ў нядзелю на Кастрычніцкую плошчу. Летась напярэдадні дня волі моладзевых актывістаў выклікалі ў пракуратуру на размову, дзе іх папярэджвалі пра адказнасць, калі яны выйдуць на несанкцыянаваную акцыю. Учора позна ўвечары міліцыянты кінулі ў паштовай скрыні некалькі маладафронтаўцам позвы ў пракуратуру, гаворыць Наста Палажанка. У гэтым годзе шматлікія маладафронтаўцы ігнаруюць паход у гэтую пракуратуру. Ім тэлефануюць, кажуць, што прабачце, так справа не робіцца. Вы прыходзіце да мяне ў хату 8 гадзін у раніцы, заклікаеце прыйсці ў пракуратуру 9:30. Кажу, я ўвогуле чалавек, які плануе свой дзень. Паводле міліцыянту да пракуратуры можна зрабіць выснову, што толькі на днях, а літаральна можа учора, яны атрымалі загад запужаць моладзевых актывістаў, праводзячы іх да жывога прокурора ў прокуратуру. Фігурант справы 14 Артём Дубскі, які адбывае пакаранне ў Осіповічах, даведаўся сёння, што на яго склалі рапарт аб парушэнні, якое ён нібыта здзейсніў. Артём лічыць, што такім чынам улады спрабуюць блякаваць яго, каб ён не паехаў у Менск. Быццам бы я 24 верасня не пусціў супрацоўніка міліцыі ў сябе ў кватэру. Я мяркую, што хутчэй за ўсё гэта ідзе нейкі прэвентыў да 28 верасня. Ахвотных наведаць пракуратуру для прафілактычнай гутаркі пакуль няма. Маладафронтаўцы памятаюць, як летась пасля такіх размоваў іх затрымлівалі ля пад'ездаў і потым арыштоўвалі, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Расказала Любу Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода. І яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Лідары апазіцыі заклікаюць выйсці з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Менгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на плошчу ў дзень галасавання. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежыць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім раёне старшыні участковай камісіі вынеслі заўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду. Вы на хвалях Радыё Свабода. У дзень выбараў 28 верасня участкі для галасавання адкрыюцца а 8 раніцы і зачыняцца а 8 вечара. Усе 12 гадзінаў галасавання, а таксама адразу пасля яго аўдыторыя свабоды будзе прагнуць інфармацыі. Што і калі яна атрымае ў дзень выбараў? Пра гэта дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, калі ласка. Шановныя слухачы, як заўсёды, у эфіры будзе аператыўная інфармацыя з выбарчых участкаў, са штаб-кватэраў палітычных партыяў, з Кастрычніцкай плошчы. Ну, але таксама і меркаванні кандыдатаў у дэпутаты, ацэнкі назіральнікаў, высновы аналітыкаў. На сайце «Свабоды» ад самай раніцы, а ў эфіры ад 6 вечара. У эфіры, дарэчы, кожныя першыя паўгадзіны будзе самая свежая інфармацыя аналітыка «Галасы вуліцы». Ну, а кожная другая паўгадзінка будзе агляд вашых званкоў, допісаў, вашых меркаванняў пра гэтыя выбары. Але у нас да вас просьба ў гэты дзень. Дапамажыце нам. Прышліце фота, напішыце смс, пазваніце, пакіньце сваё меркаванне, вазьміце ўдзел у дыскусіі. Адкажыце на пытанне не толькі, што вы бачылі,